بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذبون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Şu Dırar Mescidini inşa edenler, Mescid-i Dırar ittihaz edenler, Müslümanlara, Allah'ın dinine zarar vermek için ve kufran, küfrü yaymak için ve tefrikan beynel mu'minin, bir de müminlerin aralarına tefrika tohumları ekmek için, müminlerin arasına fitne tohumları ekmek için ve irsaden limen haraballaha ve rasulahu min kabr, daha önce Allah ve Resulüne harp ilan etmiş Ebu Amir alçağına yataklık yapmak, onu gözetlemek için mescit inşa edenler, mescid-i dırarı kuranlar var ya, لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى. Onlar yeminle diyecekler ki, vallahi ya Resulallah, bu mescidi inşa ederken bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Biz iyi niyetle bu mescidi inşa ettik. Uzak mahallelerden sabah namazına kimi ihtiyarlar gelemiyordu, cemaat sevabından mahrum kalmasınlar diye biz bir mescid daha yaptık. Mescid-i Nebevi'ye biraz uzak bir mahallede bu mescidi inşa ettiği münafıklar, yani kimi yaşlı ihtiyar Müslümanlar, cemaat sevabından mahrum kalmasınlar diye biz bu mescidi inşa ettik diyecekler. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah şahit ki onlar yalan söylüyorlar. Konuyu şöyle kısaca özetleyeyim. Ebu Amir diye bir papaz vardı, Hristiyan papazı, İslam düşmanı bir hain vardı, ismi Ebu Amir'di. Bu adam hemen hemen Mekke müşrikleriyle Peygamberimizin yaptığı bütün savaşlarda Mekke müşriklerinin safında yer almıştı. Bedir'de müşriklerin safında, Uhud'da müşriklerin safında, Hendek'te bütün Suudi Arabistan kabilelerini tahrik etmiş, Peygamberimizle savaşmaya teşvik etmiş alçak, yine müşriklerin safında. En son Mekke'nin fethinden sonra artık Ebu Amir denen bu papaz kesinlikle Müslümanların karşısına hiçbir güçle çıkamayacaklarını anlayınca bir taktik değiştirdi. Dedi ki bundan böyle Medine'de bir mescit inşa edeceğiz. Münafıklarla birlikte mescit perdesi arkasında samimi bir kısım çalışmalar yapıyormuş görüntüsü vererek nifakımızı sürdüreceğiz. Münafıklık faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Müslümanlara zarar verme eylemlerimizi devam ettireceğiz dedi. Medine'ye geldi. Medine'de münafıklarla birlikte işte Peygamberimizin mescidine biraz uzakta bir mescid inşa ettiler. Mescid-i Dırar inşa ettiler. Ve Peygamber Efendimiz'e geldiler. Dediler ki ya Resulallah, bizim mescidimizi şereflendirsene. İlk namazı buyur sen kıldır ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'ın Resulü biraz anladı onların niyetlerini. Dedi ki, şu anda bir seferle meşgulüm, Tebuk seferine çıkma meşguliyeti içindeyim. Hele bir seferden dönelim, o zaman düşünürüz dedi Allah'ın Resulü. Sonra sefere çıktı ve sefer esnasında işte bu sure, bu ayeti kerime nazil oldu. Onların o mescidi ne adına yaptıklarını Allah Peygamberimize açıklayınca Allah'ın Resulü en üst kendisi Medine'ye dönmeden önce bir cemaat grup gönderdi, bir grup cemaat gönderdi ve o mescid Peygamberimiz daha Medine'ye gelmeden yıkıldı, yerle bir edildi. Bakın, Türkiye'deki mescitlerin de mescid-i dırar olduğunu iddia eden kimileri var ama ben o kanaatte değilim. Çünkü bakın, bu mescid-i dırarın dört özelliğinden söz etmiş Allah'a. Bir tanesi dırardan zarar vermek maksadıyla inşa edilmiş bir mescid. Kime? Allah'ın dinine, Müslümanlara ve İslam'a zarar vermek üzere, Peygamber'e zarar vermek üzere, komplo düzenlemek üzere bina edilmiş bir mescid. Halbuki Türkiye'deki mescitler hiçbir zaman Allah'a, Allah'ın dinine ve Müslümanlara, Peygamber'e zarar vermek niyetiyle inşa edilmemiş. Bu mescitlerin halkın parasıyla yapıldı. Bu mescitleri halk yaptırdı. İkincisi var kufran. O Medine'deki mescid-i dırağın ikinci özelliği küfrü yaymaktı. Halbuki bizim şu anda Türkiye'deki mescitlerimiz küfrü yayma hedefine ve niyetinde değildir. Böyle bir hedefi yoktur. Böyle bir fonksiyon yoktur bu mescitlerin. Bir de وَتَفْلِقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin parçalama, müminlerin arasına tefrika tohumları ekmek, müminlerin arasına fitne tohumları ekme niyetiyle yapılmıştı Medine'deki o mescit. Şu andaki mescitlerin böyle bir özelliği de yok. Son dördüncü özellik de وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ طَهُ Daha önce Allah ve elçisine harp ilan etmiş, o papaz Ebu Amir'e yataklık yapmak, ona gözcülük yapmak, onu o mescitte korumak ve onun nifak programını icra etmek üzere o mescit inşa edilmişti. Halbuki şu anda Türkiye'deki bizim mescitlerimiz bu özelliklerin hiçbirisine sahip değil. Bizim şu andaki Türkiye'deki mescitler Mescid-i Türki'dir. Mescid-i Dırar değil, Mescid-i Türki. Türki mescitler. Çünkü bir mescide Mescid-i Dırar diyebilmek için önce Mescid-i Nebevi lazım. Mescid-i Nebevi'yi kurduktan sonra şuna değil de buna gidenler gitmeyin diyebilme yetkimiz olur, hakkımız olur. Hani şu anda Mescid-i Nebevi fonksiyonunu icra edecek mescitleri henüz kuramadığımıza göre bu mescitler Mescid-i Dırar değil. Bunlar Mescid-i Türkilerdir ve bizler de Türki Müslümanlarız. Ben bu konuda diyebileceğim sadece budur. Allah diyor ki bakın, لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا Ey Peygamberim, ebediyen o mescitte, Mescid-i Dırar'da namaz kılma, sakın orada kıyamda durma ebediyen, لَمَسْجِدُ الْاُسْتِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Başlangıçtan beri takva üzerine bina edilmiş, Allah'a kulluk esası üzerine bina edilmiş olan Mescid-i Nebevi, yani senin mescidin, içinde namaz kılmaya, İslam'ı uygulamaya, kıyamda durmaya daha layıktır, daha evladır. فِيهِ رِجَعُونَ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَبَحَّرُونَ Çünkü Medine'deki Mescid-i Nebevi'de temizlikten yana olan, temizlenmek isteyen yiğitler var, erler var, ricaller var, müminler var. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِّرِينَ Şüphesiz ki Allah iman temizliği, itikat temizliği, amel temizliği içinde olan, temizlenmeden yana olan müminleri sever. İşte böyle bir mescit faaliyetine girmişti münafıklar. Sonra o mescit tamamen yıkıldı. Şimdi bakın Allah bir mukayesede bulunacak. konunun daha güzel anlaşılması için bize bir mukayese sunacak. Söyleyin diyor bakın Allah. اَفَمَنْ مَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمْ وَاللّٰهُ لَا يَكْتِرْ فَوْمَ الظَّالِمِينَ Söyleyin bakalım. Binasını takva üzerine kuran, yani hayatını takva üzerine bina eden, hayatını Allah için yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sorarak belirleyen bir mümin mi daha hayırlı? Binasını takva üzerine değil de altı su tarafından oyulmuş, yıkılmak üzere olan bir yarın üzerine kuran ve binasıyla birlikte kendisi de cehenneme yuvarlanıp giden bir adam mı hayırlı? Söyleyin bakalım diyor Allah'a. Bakın iki binadan söz ediyor. Önce mescit olarak, bina olarak değerlendirelim. Bir adam ki binasını takva üzerine kurmuş, binasını yapmasındaki temel hedefi Allah'a kulluk. İşte Peygamberimizin kurduğu Mescid-i Nebi. İkinci bir adam ki binasını takva üzerine kurmamış, Allah'a kulluk üzerine kurmamış, işte Mescid-i Dırar. Hangisi daha hayırlı? Elbette Peygamber Aleyhisselam'ın kurduğu takva üzerine bina edilmiş, Allah'a kulluk niyetine bina edilmiş Mescid-i Nebevi, Mescid-i Dırar'dan her zaman hayırlıdır. Onun kurucusu, belkisinin kurucusundan her zaman hayırlıdır. Bir böyle düşündük. Bir de hayatını, hayat programını takva üzerine bina eden, yani Allah'a kulluk üzerine bir hayat yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden alan, hayatını sürekli Allah'a sorup yaşayan bir mümin düşünün. Bir de beni Allah da Allah'ın kitabı da ilgilendirmez. Bana Allah da peygamber de lazım değil. Bana Kur'an da sünnet de lazım değil. Ben hayatımı kendim belirlerim. Kendi hayatıma kendim program yaparım diyen ikinci bir adam düşünün. Bunun hayatı sanki altı su tarafından oyulmuş bir yer düşünün, yıkılmak üzere bir yer düşünün, o yarın üzerine ev kuruyor adam, sonra o ev yıkılıyor, eviyle birlikte, tüm hayat programıyla birlikte o adam cehenneme yuvarlanıp gidiyor. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah işte böyle zalimleri asla doğru yola getirmez. Onlara hidayetini asla göstermez. لَا يَزَارُ بُنْيَانُهُمُ الَّذ۪ي بَنَوْ رِيْبَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Evet, o münafıkların inşa ettikleri mescid, Medine'deki Mescid-i Dırar yıkılıp gitti ama onların kalbindeki İslam'a olan düşmanlıkları ve nifak faaliyetleri kıyamete kadar sürüp gidecektir. Evet, Medine'deki Mescid-i Dırar yıkıldı ama ne zaman fırsat bulurlarsa yeni mescitler inşa edecekler, yeni müesseseler kuracaklar ve onların kalplerindeki İslam düşmanlığı hiçbir zaman bitmeyecek, yeni yeni faaliyetler icra içine girecekler, yeni yeni mescitler kuracaklar. Kıyamete kadar o münafıkların İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığı kalplerin parça parça oluncaya kadar devam edecektir. Ayetin birinci manasını böyle ifade ettim. Bu ayetin bir ikinci manası da şudur. Hiçbir münafık, hiçbir kafir yolundan, hayat programından emin değildir. Her müşrik, her kafir, her münafık yolundan, dininden, hayat programından sürekli şüphe içindedir. Şüpheden dolayı onların kalpleri parça parçadır. Bakın, yolundan emin olan bir tek insan var, o da mümindir. Dininden emin olan, yolundan emin olan, mutmain olan yeryüzünde bir tek insan var, o da mümindir. Mümin asla dininden, yolundan şüphe içinde değil. Ama her bir münafık, her bir müşrik, her bir kafir sürekli yolundan, programından şüphe içindedir. Acaba mı ki diye sürekli içinde bir şüphe onun ruhunu kemirmektedir. Allah yok diyen hiçbir kimse bu konuda emin değildir. Acaba mı ki diye içinde mutlaka bir şüphe taşır. Din yoktur. Öldükten sonra diriliş yoktur. Hesap kitap yoktur diyen, buna göre bir hayat yaşayan kişi sürekli şüphe içindedir. Sürekli reyb içindedir. Acaba mı ki, acaba benim anlayışım yanlış mı ki, acaba benim dışımda müminlerin inancı doğru mu ki diye bu adam sürekli bir şüphe içindedir ve onlar şüpheyle kalpleri parça parça olmaktadır. İşte bu ayeti kerime bir de bize bunu anlatıyor. Bundan sonra bakın Allah şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Şüphesiz ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Ayeti tersinden okuyacak olursak, şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmıştır. İşte bu alışverişin tezahürü olarak da yuqatilune fi sebilillahi o müminler mallarını ve canlarını cennet karşılığında Allah'a satan müminler Allah yolunda savaşırlar. Feyaktulune ve yuqtelun ölürler ve öldürürler Allah için. Va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an onlara kendi yolunda savaşan mücahitlere Cenab-ı Hak hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da bir vaatte bulunmuş, bir söz vermiş. Nedir o? Ey kullarım, şu savaşlarınızın karşılığı, mallarınızı ve canlarınızı bana satmanızın karşılığı ben cenneti size vaat ettim diye Allah bir vaatte bulunmuş. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha güzel ahdine sadık olan kim vardır? Allah'tan daha güzel sözünün eli olan kim vardır? Öyleyse فَاسْتَبْشِرُوا بِالْبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Allah'la yaptığınız bu alışverişe sevinin ey müminler! Allah'la gerçekleştirdiğiniz böyle bir alışverişe sevinin وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte en büyük kurtuluş budur. En büyük başarı budur. Bakın bu ayet üzerinde biraz inşallah duracağım. Allah diyor ki şüphesiz ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmışlardır. Anladığımız o ki Allah mümin kullarıyla bir alışveriş yapmak istiyor. Diyor ki ey kullarım mallarınızı ve canlarınızı bana verin, karşılığında cennet vereyim. Bu konuyu en güzel anlayabilmek için ben bir örnekle anlatayım. Farz edin ki pazarda cennetin satıcısı cenneti tezgahın üzerine koymuş ve cenneti pazarlıyor. Yok mu cennet isteyen, yok mu cennet isteyen? Uzaktan birileri duyuyor. Ama hiç ilgilerini çekmiyor. Gelmiyorlar tezgahın başına, sorma gereği diye duymuyorlar. Neden? Çünkü adamlar cenneti duymamışlar. Ne anadan duymuşlar, ne babadan duymuşlar, ne hocadan, ne hacıdan duymuşlar. Cennet konusunda hiç bilgileri yok. Onlar geçip gidiyorlar. Allah bizi onlardan etmesin. İkinci bir grup var. Az biraz duymuşlar cenneti. Babadan, anadan duymuşlar, hacıdan, hocadan duymuşlar. Az biraz ilgilerini çekiyor, geliyorlar tezgahın başına, soruyorlar cennetin satıcısına, kaç para bu cennet, bedeli ne? Cennetin satıcısı diyor ki, mal ve can. Eğer mallarınızı ve canlarınızı şu tezgahın üstüne koyarsanız, karşılığında cennet vereceğim diyor. Onların da hoşuna gitmiyor. Diyor ki, ben genç yaşımda malımı da canımı da o tezgahın üstüne koymam, cennette istemem diyor. Onlar da geçip gidiyor. Allah bizi onlardan da etmesin. Üçüncü bir grup var, bunlar gerçek mümin. Koyuyorlar o tezgahın üstüne malı ve canı. bakın o tezgahın üstüne malı ve canı koymanın ne anlama geldiğini biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Koyuyorlar o tezgahın üstüne mallarını ve canlarını. Cennetin satıcısı dilerse malımızı alır, canımızı geri verir, karşılığında cennet verir. Dilerse malımızı da canımızı da geri verir, al. Değil mi ki bu tezgahın üstüne sen ikisini de koydun, beni hoşnut ettin, beni memnun ettin. Al canım da malım da senin olsun, karşılığında cennet veriyorum de. Öyle değil mi? Adam savaşa gider, cihada gider, malı ve canı o tezgahın üstüne koyar ama şehit olmadan çıkan gelir değil mi? Malını da ortaya koymuştur ama bir kuruş bile mal harcamadan, üstelik yığınlarla, kalimetlerle adam çıkar gelir değil mi? E şimdi bu adam o tezgahın üstüne malı ve canı koymadı mı? Elbette koydu. Ama cennetin satıcısı bazen malımızı alır, canımızı geri verir, cennet verir. Bazen malımızı da canımızı da geri verir, cennet verir. Bazen malımızı da canımızı da alır, cennet verir. O cennetin satıcısının arzusuna kalmış. Anladınız değil mi? Allah müminlerle bir alışveriş yapmak istiyor. Bakın ben bu alışverişi şöyle söyleyeyim. Rabbimiz bize karşı öylesine cömert, öylesine merhametli ki bakın bu alışveriş şöyle bir anlam taşıyor. Allah malı ve canı zaten bize veren o. Yani şu anda bendeki mal ve can zaten Allah'ın. Bakın Rabbimiz kendisine ait olan, kendisinin verdiği malı ve canı ondan çok daha kıymetli bir bedelle cennet karşılığında bizden bir daha satın almak istiyor. Ya bu ne muazzam bir alışveriş ya, bir düşünün hele. Zaten mal da can da onun, Allah verdi bize. Kendi verdiği malı ve canı Allah bizden bir daha satın almak istiyor. Bu ne muazzam bir alışveriş. Bir örnek vereyim bakın. Farz edin ki benim cebimde bir tane altın var. Şu karşımdaki kardeşe dedim ki, al kardeş bu senin olsun. Benim mülkümden onun mülküne intikal ettim. Artık o bir tane altın o kardeşim. 10 dakika sonra, 5 dakika sonra diyorum ki kardeş, sende bir tane altın var ya, evet, onu bana satar mısın? Kaça? 2 çuval altına. Allahu Ekber. Ya zaten ben verdim az evvel o altını. Bakın benim olan, benim verdiğim o altını ondan çok daha kıymetli bir bedelle ondan satın almaya çalışıyorum ya. Sanki Allah da bunu yapıyor. Malı ve canı zaten Allah verdi. Şu anda hepimizin malımız ve canımız Allah'ındır. O kendi verdiği malı ve canı bizden bir daha satın almak istiyor. Kullarım, ister misiniz cennet vereyim karşılığında o mallarınızı ve canlarınızı bana satar mısınız? Peki, o malı ve canı o tezgahın üstüne koymak ne anlama geliyor onu söyleyeyim şimdi. Yani Allah şunu mu istiyor? Hemen ölün, canlarınızı bana teslim edin. Hayır, öyle bir şey istemiyor. Ya da tüm malınızdan soyunmayın, tüm malınızı infak edin, zekat olarak, hayır olarak elinizden çıkarın, tüm malınızı bana verin mi diyor? Hayır, onu da söylemiyor Allah. Peki ne istiyor bizden? Yani malı ve canı o tezgahın üstüne koymak ne anlama geliyor? İşte şimdi bakın onu söyleyeyim. Malı ve canı Allah'a satmak demek, malı ve canı o tezgahın üstüne koymak demek şu anlama geliyor. Bir kişi bedeninde, canında Allah'ı söz sahibi bilirse, namaz kılarak tüm bedeninde Allah'ı yetkili bilirse, biliyorsunuz namazda insan konuşamaz. Sağa bakamaz, sola bakamaz, yemek yiyemez, su içemez, yani konuşamaz, hiçbir işle meşgul olamaz. Dolayısıyla namaz bedeni Allah'ın emrine vermenin ifadesidir. İşte bir namaz kılarak bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmişse, bir de tüm azalarını Allah'a kulluğa yatırım yaparak, Allah'ın yasaklarını o azalarıyla işlemeyerek, tüm azaları konusunda bedeni, canı konusunda Allah'ı yetkili bilmişse, mesela elini, o elin sahibi olan Allah'ın razı olmadığı bir şeyi sıkmada kullanmıyorsa, gözünü o gözün sahibi olan Allah'ın haram dediği şeye bakmada kullanmıyorsa, midesine o midenin sahibi olan Allah'ın haram dediği lokmayı indirmiyorsa, kulaklarıyla Allah'ın dinleme dediği şeyleri dinlemiyor, dinle dediği şeylere de kulak veriyorsa, kalbini Allah'ın sevmediği şeylere açıyor, Allah'ın sevmediği şeylere kapalı tutuyorsa, işte bu kişi tüm bedeninde Allah'ın söz sahibi bilmişti, canını yani bedenini o masanın üzerine koymuştur, tezgahın üzerine koymuştur, yani Allah'a satmıştır. Bir de malı, kazanacağı yerleri de, harcayacağı yerleri de Allah'a soruyorsa bir kişi, Allah'ım şuralara israf, şuralara haram, buralardan kazanma, ben onlara kazanç demiyorum dediği yerlerden kazanmıyor, şuralarda harcama faiz, şuralarda harcama haram, şuralarda harcama israf dediği yerlerde harcamıyor, ama harca dediği yerlerde de, infak et dediği yerlerde de, Müslümanlarla paylaş dediği yerlerde de harcıyorsa, yani malı konusunda da Allah'ın söz sahibi biliyorsa bir kişi, işte o tezgahın üzerine o malını koymuştur, o canını koymuştur. İşte bu. Allah bizden bunu istiyor. Kullarım, koyun o tezgahın üstüne mallarınızı ve canlarınızı. Yani malınız ve canınız konusunda beni egemen bilin, beni söz sahibi bilin. Böylece ben karşılığında size cennet vereyim. İşte Allah bizden bunu istiyor. Ama şunu söyleyeyim. Biz akıl bali olup da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğimiz gün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylediğimiz gün dilerim ki Allah'la böyle bir alışverişi gerçekleştirdik. Ya Rabbi malla canla senindir dedik. Böyle bir alışverişi yaptıktan sonra yani malımızı ve canımızı Allah'a sattıktan sonra bir de ikinci defa o malı ve canı birilerine satmaya kalkarsak, yani tağutlara satmaya kalkarsak, çevreye, modaya, adetlere satmaya kalkarsak, amire, müdüre, yönetmeliklere satmaya kalkarsak, yani Allah'ın arzularıyla çatışan birilerinin arzularını da gerçekleştirmeye kalkışırsak, dünyada bile bir kere birine satılan bir mal, ikinci defa bir başkasına satıldığı zaman nasıl ona bir mahkeme açılırsa, siz malı ve canı akıl bali olduğunuz gün Allah'a sattığınızı beyan etmek üzere kelime-i şehadet söylemiş, kelime-i tevhid söylemişken arkasından bir de o malı ve canı başkalarına satmaya kalkarsanız, başkalarına kulluk etmeye, başkalarının çektiği yere gitmeye, başkalarının arzularını gerçekleştirmeye kalkarsanız Allah korusun bu şirktir, bu günahtır ve o kişiye yarın Allah mutlaka dava açacaktır. İşte bu ayeti kerimede Allah bize bunu anlattı. Ve hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da Allah bu yasayı önceki kullarına da duyurmuş. Benim yolumda malları ve canlarıyla savaşan müminler, ben onlara cennet vaat ediyorum. Ben cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını satın alıyorum dedikten sonra diyor ki bakın وَمَنْ اَوْفَى بِعَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha güzel sözünde duran kim vardır? Allah bir söz verdi, cennet vaat etti. Allah'tan daha güzel sözünün eri var mı ki? Elbette yok. Öyleyse فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Ey müminler, Allah'la yaptığınız bu alışverişe sevinin. Allah'la yaptığınız bu alışverişe sevinin. Alışverişinizi unutmayın. Unutmayın ki siz kelime-i şehadeti söylediğiniz gün, kelime-i tevhidi söylediğiniz gün bütün bedeninizde Allah'ı yetkili bildiğinizi ortaya koydunuz. Bütün malınız konusunda Allah'ı söz sahibi bildiğinizi iddia ettiğiniz bu anlayışınızdan vazgeçmeyin, bu sözünüzden vazgeçmeyin ki Allah size cennet versin. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte en büyük kurtuluş gerçekten budur. Şimdi o müminlerin özelliklerinden bazılarını sayacak Rabbimiz. İnşallah bu özellikleri de üzerimizde taşıyalım. Neymiş onlar? اَتَّائِبُونَ Onlar tevbe edenlerdir. Tövbe, kıble değişikliğidir. Tövbe, dönüvermektir. Şeytan peşinde giderken, günahların peşinde giderken, kendinize geldiğiniz an, hemen dönüvermeniz, ben ettim, sen etme ya Rabbi. Beni bağışla ya Rabbi. Az evvel şuursuzca günah peşindeymişim, şimdi hatırladım, programımı değiştirdim, kıblemi, yönümü değiştirdim, ben sana kulluğa dönüverdim ya Rabbi demenin adına tevbe dedik. O müminler her gün Rablerine tevbe ederler. Yani bir gafletle günaha doğru giderlerken dönüverirler. El-Abidûn. Onlar hep kuldurlar. Sürekli Allah'ı gündemde tutarlar. El-Hamidûn. Sürekli Allah'ı överler onlar. Allah'ı övmek, Allah'ın övdüklerini övmektir. Sürekli onlar Allah'ın övdüklerini överler. Allah'ın yerdiklerini de yererler. Allah dostlarını dost bilirler, onlarla birlikte olurlar. Allah düşmanlarına düşmanca tavır alırlar. Allah'ın sevdiklerini severler, Allah'ın küslüklerine küserler. Allah'ın sevdiklerini severler, Allah'ın gazap ettiklerine gazap ederler. Sevgileri Allah için, nefretleri Allah içindir onların. Es-sâihûn, bir de onlar oruç tutarlar. Nefis eğitimi verirler ve sâihûn kelimesinin bir ikinci anlamı da seyahat eder onlar. Nasıl bir seyahat? Yeryüzünün her bir coğrafyasına, her bir karış toprağına gidip oradaki insanları diriltmek üzere, onları cennete abone yapmak üzere, İslam'a üye yapmak üzere cihad için diyar diyar gezerler, seyahat ederler onlar. Bir de ellerinde Allah'ın kitabı, ellerinde peygamberlerin sünneti olduğu halde yeryüzünün her bir karış bölgesine o bölgede Kur'an duymamış, sünneti duymamış bir tek insan kalmayacak biçimde tebliğ etmek üzere seyahat eder onlar. Yürürler onlar Allah adına. اَرْرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ Bir de onlar rükû ve secde edenlerdir. Ne demek o? Buradaki rükû ve secde namazdaki rükû ve secdeden ayrıdır. Bunun manası şudur. Allah karşısında boyun bükerler. Allah karşısında bel kırarlar. Allah karşısında ukalalık etmezler. Allah'a akıl vermeye kalkmazlar. Allah kendilerini dilediği gibi imtihan eder. Bunu bilirler. Ya Rabbi bu hastalık ne böyle? Yıllardır çekiyorum. Başkaları beni de neden bana ya Rabbi demezler? Ya Rabbi beni niye böyle yarattın? Ben şöyle olmak istiyordum. Ya Rabbi beni niye böyle bir dırdır kocayla imtihan ediyorsun? Ya Rabbi neden böyle beni çekilmez bir kadınla imtihan ediyorsun? Ya Rabbi neden beni bir çadırla imtihan ediyorsun? Ben bir villa istiyordum senden. Hayır hayır. Allah'a akıl vermez onlar. Allah'a yol göstermez onlar. Allah'ın emirlerine boyun bükmüştür. Allah karşısında ukalalık etmez onlar. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunmaz onlar. Allah karşısında güç iddiasında bulunmaz onlar. Tam Allah'a teslimdir. Rükû ve secde ehlidir onlar. El-âmirûne bil-mâlûfî ve-nâhûne anil-munker. Bir de onlar iyiliği emrederler, kötülüğü de nehyederler. Toplumda iyiliklerin yaygınlaşması için çabalarlar. Toplumda kötülüklerin, haramların, fuhşiyatın kökünün kazınması için onlar koştururlar. Kendileri cennete koştukları gibi çevrelerindeki insanların da cennete koşmasını sağlarlar. Kendileri ateşten, cehennemden sakındıkları gibi çevrelerindeki kardeşlerini de ateşten, cehennemden korumaya çalışırlar. Cehennemle onların arasına barikatlar koymaya, engeller koymaya çalışırlar. اَلْاَمِرُونَ بِمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Ama hepsinden de önemlisi, onlar Allah'ın hudutlarını korurlar. Allah'ın sınırlarını korur onlar. Ne demek bu? Yani şu yukarıda sayılan ibadetleri icra ederlerken, kendilerine göre usuller geliştirmezler, kendilerine göre tapınma usulleri, kendilerine göre ibadet şekilleri, kendilerine göre bid'atler oluşturmazlar. Yukarıda sayılan kullukları icra ederken onlar Allah'ın ayetlerinin hududunu muhafaza ederler. Asıl Allah nasıl tevbe etmelerini istemişse öylece tevbe ederler. Bakın şimdi farklı usuller değiştiriyorlar. Filan yere tevbe almaya gidiyoruz, tevbe veriyoruz, tevbe alıyoruz. Ya tevbeyi Allah alır, Allah verir. Tevbe Allah'a yapılır ya. Bakın o müminler tevbe ederlerken ilk başta dedi ki et-taibun. Onlar tövbekardırlar, tövbe ederler. Nasıl ama? Kendi kendilerine tövbe usulleri, tövbe modelleri değiştirmez onlar da Allah'ın sınırlarını muhafaza ederler. Allah nasıl tövbe istemişse öylece tövbe ederler. Allah'a kulluk yapar onlar ama kendi kendilerine kulluk modelleri, kulluk stilleri geliştirmez onlar. Allah nasıl bir kulluk istemişse, hangi ölçüde kulluk istemişse, öylece Allah'ın sınırlarını muhafaza eder onlar. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Böyle yaşayan müminleri sen müjdele ey Peygamberim. Bundan sonra مَاكَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ O peygambere ve müminlere en yakın akrabaları da olsa münafık olarak cehennem ashabı olarak ölüp giden kimselerin arkasından istiğfar etmeleri, dua etmeleri, bağışlanma dilemeleri o peygambere ve müminlere asla yakışmaz. Bir daha söyleyeyim. En yakın akrabaları da olsa, münafık oldukları, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra en yakın akrabaları bile olsa ölüp giden kimselerin arkasından o müminlere, o peygambere istiğfar etmek, onlar adına af dilemek asla yakışmaz, asla yaraşmaz. Bakın, bir adam hayattaysa onun için istiğfar da edilir, dua da edilir. Mesela diyelim ki bir akrabamız var ya da tanıdığımız birisi var. Ya Rabbi babama hidayet nasip eyle. Ya Rabbi amcama iman nasip eyle. Ya Rabbi dayıma cennet nasip eyle. Ya Rabbi ona akıl firaset ver, ona iman ver, ona tevhidi göster Allah'ım diye dua etmek caiz. Çünkü adam hayatta her an tövbe edebilir. Hediye vermek caiz, yalvarmak, yakarmak caiz, işini görüvermek caiz. Hatta onu cehennemden alıkoyabilmek için her şeyimizi feda ederiz o hayattayken. Ama adam geberdiği andan itibaren iş bitti. Çünkü adamın geberdi, tövbe etme imkanı yok, dönme imkanı yok. Artık onun affı için dua etmek de caiz değil, istiğfar etmek de caiz değil. İşte bu ayet bize bunu anlatıyor. Bakın, bir örnek verecek Cenab-ı Hak. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهُ İbrahim'in babasına istiğfarı daha önceden ona verdiği bir sözün gereğiydi. Allah diyor ki İbrahim Aleyhisselam daha önce babasına bir söz vermişti. Kur'an'ın başka bir ayetinde anlatıyor Allah onu. Ne demişti İbrahim Aleyhisselam? Babacığım senin için Allah'a istiğfar edeceğim. Senin bağışlanman için Allah'a dua edeceğim. İnşallah Rabbim benim duamı geri çevirmez demişti. Bir süre babasına dua etti, istiğfar etti İbrahim Aleyhisselam. Ama bakın Allah diyor ki فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ Ne zaman ki babasının bir Allah düşmanı olduğu Allah tarafından kendisine bildirilince تَبَرَّأَ مِنْهُ İbrahim babasından teberri ediverdi, babasından ayrılıverdi, ona istiğfar etmekten vazgeçiverdi. اِنَّ اِبْرَٰهِمَ لَاَوَّهُمْ حَلِيمٌ Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok yufka yürekli, halim, serin bir mümindi. Yani yufka yürekli, yüreği dayanmaz. Halim, serin bir insan olduğu halde o bile babasının bir Allah düşmanı olduğu anlaşılınca ona istiğfardan vazgeçiverdi. Sizler nasıl geberip gitmiş, kafir olarak geberip gitmiş birilerinin arkasından istiğfar edebilirsiniz ey müminler. Kesinlikle dua etmeniz de, istiğfar etmeniz de caiz değildir. Allah'ın Resulü, hani iki hafta önce okuduğumuz ayeti kerimesinde Allah demişti ki اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ Peygamberim, ister o kimseler arkasından istiğfar et, isterse istiğfar etme, 70 defa ben istiğfar etsen Allah onları bağışlamayacak demişti ya, orada bir ruhsat vardı. Yani ister istiğfar et, ister etme diye bir muhayyerlik vardı. Allah'ın Resulü istiğfarı sürdürdü. amcası Ebu Talib'in arkasından, biliyorsunuz Ebu Talib peygamberimize sahip çıkmıştı. En zor günlerinde yeğenin kılına dokunana dünyasını zindan ederim demişti Ebu Talib. O hayattayken peygamberimize kimse dokunamamıştı. Ebu Talib vefat edince, yani ölünce Allah'ın Resulü çok üzüldü. 3 ay kadar ağladı, istiğfar etti. Ama işte bu ayet gelince bir peygambere istiğfar etmek, böbrelerin arkasından dua etmek yakışmaz ayeti gelince artık peygamberimizin de gözünün yaşı kuruyuverdi. O da tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi amcasının arkasından istiğfar etmekten vazgeçiverdi. Ama وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِبْتَدَاهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Ama Allah hiçbir toplumun dalaletini, sapıklığını onaylamaz. O toplumu hidayete ulaştırdıktan sonra Allah hiçbir toplumu saptırmaz. Hatta يَتَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ, kendilerine sakınmaları gereken şeyleri bildirmedikçe, öğretmedikçe. Bakın, şöyle diyor Allah, Cenab-ı Hak bir topluma sakınmaları gereken haramları, küfrü, şirki anlatmadıkça o toplumun sapmasını onaylamaz, o toplumu saptırmaz. Bu ayet şunu anlatıyor. Demek ki Müslümanlar önceki uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmayacak. Hani şu ayet gelmeden önce bir peygambere ve Müslümanlara kafir olarak, münafık olarak gebeyip gitmiş akrabalarının arkasından istiğfar etmek yakışmaz ayeti henüz gelmeden önce Müslümanlar bu yasayı bilmeden önce, bu yasa gelmeden önce akrabaları hakkında, böyle akrabaları hakkında istiğfarı sürdürüyorlardı. Bakın Allah diyor ki bu yasa gelmeden önce yaptıklarınızda Allah sizi asla sorumlu tutmaz. Sizi sakınacağınız şeyler konusunda bilgilendirmedikçe Allah sizi sorumlu tutmaz. Demek ki önceki uygulamalarından dolayı Allah müminleri sorumlu tutmuyor. Bakın, bu ayeti duymadan önce bugüne kadar kafir olarak, münafık olarak, müşrik olarak ölüp gitmiş akrabalarınızın arkasından eğer istiğfar etmiş, dua etmiş, onlar için af dilemişseniz işte bugün, bu akşam bu ayeti burada duyduğunuz andan itibaren artık bir daha yapamazsınız. Bu konuda izin yok ama bilmeden, duymadan önce yapılanları Allah bağışlıyor. Bu ayet bir de bize şunu anlatıyor. Allah bile kullarını bilgilendirmeden, sakınacakları şeyleri onlara anlatmadan, onlara azap etmiyor. Biz de insanları bilgilendirmeden, iman nedir, şirk nedir, küfür nedir, tevhid nedir, tağut nedir, İbadet nedir, kulluk nedir, insanlara anlatmadan hemen onları tekfir etmeye kalkışmayalım. Onları bilgilendirmeden, onları İslam'la uyarmadan sen kafirsin, sen kafirsin, sen de kafirsin diye çevremizdeki insanları küfürle damgalamaya kalkışmayalım. Allah bile bildirmediği, anlatmadığı bir yasadan ötürü farklı uygulamaları, o yasaya ters uygulamaları bağışlıyor. İşte Müslümanların önceki davranışlarından dolayı Allah bile onları hesaba çekiyor. اِنَ اللّٰهَ بِكُمْ اِشَيْءٍ عَلِيمٍ. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her konuda bilgi sahibidir. اِنَ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Şüphesiz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Mülk diye ne varsa hepsi Allah'ındır. Hani benim, senin, onun dediğimiz şeylerin hepsi mecazi manadadır. Gerçek anlamda mülk Allah'ındır. Peki mülk Allah'ındır demek ne demek? O mülkte söz sahibi Allah'tır. Gökler Allah'ın mülkü ise, yer ve yerdekilerin tamamı Allah'ın mülkü ise, göktekiler ve yerdekiler konusunda yasa belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Kullarının hayat programını belirleme yetkisi, onlara kanun yapma yetkisi, onlara program yapma yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse de böyle bir yetki yoktur. Çünkü gökler ve yer hepsi Allah'ın mülküdür. mülkü konusunda söz sahibi, egemen ve hükümran sadece Allah'tır. Yuhyi ve yumit. O Allah hayat veren ve hayatı alandır. Yani hayatı veren de olur, alan da olur. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا مَسِيرٍ. Onun dışında sizin karar vereceğiniz yoktur, veliniz yoktur. Sizin adınıza program yapacak, size danışmadan sizin adınıza karar verecek başka veliniz yoktur, yardımcınız da yoktur. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَعَةِ الْقُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Burada bir konu anlatacak Rabbimiz. Diyor ki, o zorluk gününde, zorluk seferinde neredeyse İçinizden bir grubun kalbi kaymak üzereyken onlar peygambere tabi oldular da Allah muhacir, ensar ve peygamberin tevbesini kabul etti. Tabii o şartlarda yaşamadık. Hayalen o döneme gitmek istiyoruz ancak o kadarını anlayabiliyoruz. Anladığımız o ki biliyorsunuz Tebuk Seferi, bu surede konu edilen Tebuk Seferi zorluk seferiydi. Sıcakların bastırdığı bir döneme denk gelmişti. Medine'de üstelik kıtlık vardı. Gölgelerin arandığı bir dönemde bu sefer gerçekleşiyordu. Ve Müslümanlardan bir kısmını kalbi kaymak üzereymiş. Yani kolay değil. Öyle bir ortamda savaşa çağırıyorsunuz. Demek ki Müslümanlardan kimlerinin kalbi kaymak üzereyken Allah yardım etmiş de o zorluk seferinde peygamberi yalnız bırakmamışlar. Böylece Allah o Müslümanların tevbelerini kabul etmiş. Anladığımız birçok olay var da ben bir tanesini söyleyeyim. Ebu Hayseme diye bir zat var. Biraz zengince Ebu Hayseme Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte Medine'yi terk etmiş, sefere çıkmış. O yerinde kalmış, gidememiş. Zengin, Medine'de çok güzel bir bahçesi var. Hurma ağaçlarının en koyusu, gölgesi en koyu olanının altına oturmuş Ebu Hayseme. Karısı çayı demlemiş, kahveyi pişirmiş, pastalar hazır, yiyecekler hazır. Bir de soğuk su getirmiş, efendisine ikram etmiş. Ebu Hayseme suyu ağzına götürünce soğukluğu hemen hissetmiş, hemen gözleri dolu vermiş. Alçak nefis demiş, ağzından suyu çekmiş. Ağzındaki suyu da tükürmüş Ebu Hayseme, alçak nefis demiş. Peygamberin çölde at susuz, bırak soğuk suyu, sıcak su bile bulamazken Allah yolunda savaşa çıkmışken, sen hurma bahçesinde en koyu kölgenin altında soğuk su içmekle meşgulsün öyle mi demiş. Hemen atlamış gemisine, 3 gün de olsa arkadan yetişmiş, 3 gün geç de olsa arkadan yetişmiş. Yani yetişmiş ya. Uzaktan bir toz direklemiş, Allah'ın Resulü görmüş, keşke demiş bu Ebu Hayseme olsaydı. Çıkmış gelmiş, bilmez mi malzemesini peygamber? Bilir yani kimin geleceğini de bilir, kimin gelmeyeceğini de bilir. Ashabını iyi tanır, gelmiş Ebu Hayseme. Allah tevbeni kabul etsin. Kalbim kaynak üzereyken Allah seni kurtardı demiş, hadi gir içimize, sen de bizimle birliktesin demiş. Böyle arkadan yetişenler var, son anda yetişenler var, kalpleri kaymak üzereyken Allah onlara kaymadan korumuş. İşte bakın Allah diyor ki, ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Allah çok merhametli, onların tevbesini böylece kabul ediverdi. وَعَلَى فَلَاتَ اِلَّذ۪ينَ قُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Hani şu savaştan geri kalmış ama doğruyu söylemiş, hiçbir mazeret uydurmamış, doğru neyse söylemiş, 3 tane Müslüman vardı ya, 2 hafta önce söylemişti Allah, onların durumu ertelenmişti, onların durumu geriye bırakılmıştır. Allah dilerse onlara azap edecek. dilerse onları bağışlayacak demişti ya, işte o üç kişiden söz ediyor şimdi Allah. Diyor ki o üç kişi hatta اِذَا بَعْتَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Yani Medine, Medine doğup büyüdükleri şeyin kendilerine yabancı geldi. Niye? Çünkü Allah ve Resulü bütün Müslümanların onlara küsmesini emretti. Hanımları da dahil, kardeşleri de dahil, babaları da dahil, hiç kimse onlarla konuşmadı. Bir kamuoyu baskısı yapıldı. Neden? Çünkü artık bundan böyle hiçbir Müslüman, ben Müslüman diye hiçbir kişi peygamberi bir savaşta yalnız bırakmamalı, geride kalmamalıydı. Yani imanının bedelini ortaya koymalıydı. Bu anlaşılsın diye bir kamuoyu baskısı yaptırdı Allah onlara. 50 küsür gün Müslümanlar onlara küsüverdi. İçinde doğup büyüdükleri Medine sanki onlara yabancı gelmeye başladı. Sonra وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ, nefisleri de onları öyle bir sıktı ki, nefisleri onları öyle bir sıkıştırdı ki, وَظَنُّ اَلَّا مَنْجَهَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ, ve onlar şu gerçeği anladılar, Allah'tan yine Allah'a sığınmanın dışında başka bir çarelerinin kalmadığını anlasınlar diye. Allah'ın gazabında yine Allah'ın rahmetine sığınmanın dışında başka ellerinden bir şey gelmediğini, Allah onları affetmedikçe peygamberin elinde bile bir yetki olmadığını, Allah onları affettiğini bir ayetle bildirmedikçe karılarının, akrabalarının, babalarının elinde hiçbir yetkinin olmadığını, bu gerçeği anlasınlar, Allah'a Allah'tan sığınmanın dışında başka çarelerinin kalmadığını anlasınlar diye, İşte Allah onları 50 küsür gün bekletiverdi bu durumda. Sonra onlar tevbe ettiler. Gerçekten sığınılacak bir tek kucak olarak Allah'ın kucağını bildiler, anladılar. ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُمْ اِنَّ اللّٰهَ اُوَ تَوَّابُ الرَّح۪يمُ, Allah da onların tevbesini kabul etti. Onları bağışladı. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Kâb bin Malik diyor ki, ben sabah namazını evin damında kılmıştım. Namaz bittikten sonra diyor, gün ağarırken baktım mescitten çıkan bir sürü Müslüman benim eve doğru koşup geliyorlar. Ve diyorlardı ki, Kâb müjde hakkında ayet geldi. Hemen fırladım aşağı indim diyor. İlk gelene malımın tümü senindir dedim. Sonra mescide gittim. Ya Resulallah, malımın tümünü al dedim. Bu laf senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Peygamber dedi ki Allah bizzat ayet gönderdi. Ey Kâb, ya Resulallah bütün malımı al, ben bu mala bekçilik yapacağım diye bu cihattan geri kaldım. Şunları al da beni temizlet dedim. Allah Resulü, hayır, ancak üçte birini infak edebilirsin, gerisi kalsın dedi. O üç Müslüman da böylece affedildiler. Şimdi bütün bu ayetlerden sonra, bütün bu uyarılardan sonra bakın bize dönüyor Allah. Şu anda bize diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا, ey iman edenler, اِتَّقُوا اللّٰهَ, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun, Allah'a karşı kulluğunuzun bilincini takının, Allah'a karşı esas duruşunuzu muhafaza edin, Allah'ın koruması altına girin, hayatınızı Allah için yaşayın, Allah'ın beğenisine dayanarak yaşayın, bir de وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ, ve de sadıklarla beraber olun. Sadıklarla birlikte olun diyor Allah. Bunu öyle öteye belliye sürdürmüşler ki efendim sadıklar filan zatlardır, büyük zatlardır. Aman onlarla birlikte olun, onların hizmetinde olun. Onların yanı başından ayrılmayın gibi anlamışlar. Öyle değil. Bakın, ayetin üstüyle altıyla birlikte anlarsa o zaman ayet şu manaya geliyor. Burada bu ortamda sadıklar kim? Peygamberle birlikte iman iddiasında, takva iddiasında, teslimiyet iddiasında sadıkane bağlı olup peygamberle birlikte savaşa gidenler sadıklar, yalancılar da, kafirler de, geri kalanlar, iman iddiasında, takva ve teslimiyet iddiasında yalan söyleyenler de geri kalan münafıklar. Peki o zaman ne diyeceğiz? Ey iman edenler, bir savaş söz konusu olduğu zaman sizler de sadıklarla birlikte olun, mallarını ve canlarını Allah'a satan, Allah Resulü uğrunda mallarını ve canlarını seferber edip Allah yolunda cihada giden sadıklar gibi davranın, sadıklarla birlikte olun, sakın ha savaştan geri kalan, Allah'a verdikleri iman iddiasında, teslimiyet iddiasında yalancı çıkan münafıklar gibi olmayın, evlerinde oturup kalanlar gibi olmayın. İşte ayet-i kerime bu, yani bu bağlamda bu ayet bunu söylüyor ama şu anda insanlar bu ayeti farklı anlamlara çekmeye çalışmışlar. Ama sadıklarla, büyük zatlarla birlikte olun, onların hizmetinde olun gibi bir manaya çekmişler. Başka ayetler olabilir ama bu ayet hiç de onu anlatmıyor. Çünkü bu bağlamda sadıklar, peygamberle birlikte savaşa çıkanlar, mallarını ve canlarını bedel olarak ortaya koyanlar, kâzipler yani yalancılar da münafıklardır. O savaştan geri kalanlardır. مَا كَانَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَتَقُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Zaman doldu. Bir iki ayet de okuyacağım. Bitiremeyeceğiz sureyi. Ben bu Kur'an'ı evden getirmedim. Sizin evden hiç almadım. Sizin evde de var bu Kur'an. Herkesin evinde var. Kur'an bitmedi ya. İnşallah evlerinize varınca bugün, yarın bu sureyi kendiniz tamamlarsınız. Başka çare yok. Bu hafta son ders. Bir de bitmedi. Hızlı yapmaya çalıştık. Yine bitmedi. İnşallah kendiniz okuyun. Şu son ayeti bir toparlayalım. Bakın diyor ki Allah, ne Medine'de yaşayan müminlere ne de Medine'nin dışında taşlarda yani köylerde yaşayan bedevilere kesinlikle bir savaş ortamında peygamberi yalnız bırakmak yakışmaz. Kendi nefislerini peygamberin nefsine tercih etmeleri müminlere asla yakışmaz. Biz kendimizi kurtardık bu seferden. Canımızı, malımızı garantiye aldık. Peygamber ne yaparsa yapsın demek bir mümine asla yakışmaz. Çünkü peygamberin ve müminlerin çıktığı o seferde açlık, bir susuzluk, bir yorgunluk isabet etmişse o müminlere, bilesiniz ki onun karşılığında amel-i salih yazılmaktadır. O müminler bir düşman toprağına ayak bastıkları zaman ya da o müminler düşmanı üzecek bir zafere ulaştıkları zaman kesinlikle bir vadide yürüyüp adım attıkları zaman adım başına Allah onlara salih amel sevabı yazmaktadır. Öyleyse İnnallâhe lâ yudî'u ecrâl muhsinîn, Allah'a kendisini görürcesine, kendisine kulluk yapmaya çalışan müminlerin ecirlerini asla zayi etmeyecek. Öyleyse sizler ey müminler, bu ayetleri duydunuz. Tebuk seferi çerçevesinde savaşa çıkan müminlerin mükafatlarını, savaştan geri kalan kimselerin, münafıkların da neleri kaybettiklerini uzunca Allah bu okuduğumuz Tevbe suresinde size ve bize anlattı. Neden okuduk bütün bunları? İman edelim diye. Tıpkı sadıklarla birlikte olalım, peygamber safında yer alan müminlerle birlikte olalım, aman ha münafıkların safında olmayalım diye. Öyleyse Allah yolunda bir savaş, Allah yolunda bir cihat. Cihat sadece savaş değil. Yani İslam'ı anlatmak da bir cihattır, tebliğ de bir cihattır. Bir Müslüman kardeşinize namazı anlatmanız da bir cihattır. Çocuğunuza tahareti anlatmanız da cihattır. Yeryüzünde Allah'ın dininin egemen olması için, Allah'ın iradesinin hakim olması için Allah'ın dininin sözcüğünde dilini kullanmanız da cihattır. İşte böyle bir cihada çağrıldığınız zaman aman sadıklarla birlikte olun, aman vazifeden kaçanlarla birlikte, münafıklarla, evlerinde oturup kalanlarla birlikte olmayın. Kendi malını ve canını Peygamberin malına ve canına tercih eden kimselerle birlikte olmayın. Evet, bundan sonraki bölümü inşallah kendimiz okuyun dedim. 19 Ekim Cuma günü saat 8'de tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Bir tek şey istiyorum. Eğer mümkünse 10'uncaya kadar bu süreye kadar en azından 1, 2, 3 hatim şu mealle birlikte Kur'an ne diyor diye kafanızda bir canlansın için 3 hatim inebilirseniz, bakın günde yarım saat ayırırsanız Türkçesinden, yani Arapça bilmeyenler Arapça okuma şartı da yok. Türkçesinden okusunlar yeter. Bir bilelim yani Allah ne dedi diye. İsa ne anlatıyor? Maide ne anlatıyor? Tevbe ne anlatıyor? Ayda yarım saat günlük zaman ayırırsanız ayda bir hatim inersiniz. 2 ayda 2 hatim, 3 ayda 3 hatim inşallah sizin için, sizin hayrınıza, sizin menfaatinize. 10. ayda tekrar bir araya gelirken 3 hatim inmiş, Kur'an'ı biraz tanımış müminler olarak inşallah yeniden buluşalım. Allah hepimizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi ve